Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jubileuszowe obchody 25-lecia Polski w NATO w warszawskiej Cytadeli. Wieczorem naszego czasu polski premier i prezydent będą w Białym Domu. Korsyka będzie miała autonomię, jest porozumienie z Paryżem. 25 lat temu Polska przystąpiła do NATO. Dziś hucznie obchodzimy rocznicę. Główne uroczystości odbyły się w warszawskiej Cytadeli. Obserwowała je Agnieszka Drączkiewicz. A plac przed Muzeum Wojska Polskiego na jubileuszowe obchody został odświętnie przystrojony. W centralnym punkcie ustawiono 32 maszty, na których łopotały flagi wszystkich sojuszników. Chwilę po 12 odegrano hymny Polski i NATO. Potem do zgromadzonych zwrócili się marszałkowie Sejmu i Senatu oraz wicepremier szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że przez ćwierć wieku obecności w Pakcie Północnoatlantyckim Polska udowodniła swoją sojuszniczą lojalność. 75 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego ofiarnie służyło na misjach, w polskich kontyngentach wojskowych, we wszystkich działaniach NATO, do których byliśmy powołani. Jubileuszowe obchody uczczono salutem honorowym z armat, które są replikami XVII-wiecznej broni. Wystrzały z armat to rzadkość. Odbywają się zaledwie kilka razy w roku przy okazji najważniejszych świąt państwowych, takich jak Święto Niepodległości, Święto 3 Maja czy Wojska Polskiego. Agnieszka Drączkiewicz, dziękujemy. Teraz Waszyngton i rozmowy, które mają być pokazem siły sojuszu i jedności w najważniejszych sprawach. Premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda wieczorem naszego czasu spotkają się w Białym Domu z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Z Waszyngtonu Karol Surówka. Prezydent i premier do Waszyngtonu przylecieli osobnymi samolotami, zgodnie z procedurą bezpieczeństwa. Polscy politycy zatrzymali się w dwóch różnych hotelach, oba kilkaset metrów od Białego Domu. Stamtąd podjadą najprawdopodobniej osobnymi kolumnami do Białego Domu. Po oficjalnym powitaniu z Joe Bidenem, premier i prezydent wpiszą się do księgi pamiątkowej w pokoju Roosevelta. Później razem przejdą do gabinetu owalnego na około godzinną rozmowę z Joe Bidenem. O efektach tego spotkania Donald Tusk i Andrzej Duda mają poinformować na konferencjach prasowych przed Białym Domem. Tu już znów osobno. Z Waszyngtonu, Karol Surówka, Polskie Radio. Amerykanie powinni zwiększyć swój potencjał wojskowy w Polsce. Tak mówi przed spotkaniem w Białym Domu generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego. Musimy domagać się od Stanów Zjednoczonych realnej obecności potencjału militarnego, powtarzam, który uzupełnia nasze braki w tych przestrzeniach, które związane są z zdolnością sił zbrojnych do tego, żeby zrealizować strategię powstrzymania agresora na jego terytorium. Wiceminister obrony Stanisław Wziątek ujawnił dziś w polskim radiu, że jest szansa na zwiększenie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Praktyka przyspieszania rozpatrywania wniosków wizowych istnieje i istniała, zeznał przed komisją śledczą były urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Jakubowski. Kilkanaście minut temu zakończyło się przesłuchanie. Obrady komisji śledzi Dawid Grygorcewicz. Co jeszcze zeznał były urzędnik MSZ-u? Na samym początku świadek wyjaśnił, że w polskim MSZ-cie pracuje od ponad 20 lat. Marcin Jakubowski wyjaśnił, że w szczególnych sytuacjach każdy konsul ma prawo do przyjęcia wniosku wizowego poza kolejką, co regulują przepisy. Mówił, że nie spotkał się z przypadkami, aby jego przełożeni nalegali na przyznanie wiz konkretnym osobom i co ciekawe zeznał, że nie poznał bezpośrednio Edgara Kobosa, byłego współpracownika ówczesnego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że pana Kobosa nigdy nie spotkałem. Znaczy wbrew temu, co wczoraj słyszałem, że był dość częstym gościem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ja nie spotkałem go nigdy osobiście. Rozmawiałem z nim telefonicznie dwukrotnie, jeżeli pamiętam, w końcu stycznia. I to też nie bezpośrednio, to znaczy nie ja do niego dzwoniłem. Ta postać przynajmniej na razie wydaje się kluczowa w całej aferze wizowej. Edgar Kobos już złożył zeznania przed komisją i przyznał się do współudziału w nielegalnym procederze wydawania wiz. Według relacji wczorajszych świadków miał on dość intensywne kontakty z pracownikami polskiego MSZ-u. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy. Autonomia dla Korsyki coraz bliższa. Francuskie MSW porozumiało się z władzami wyspy w sprawie noweli konstytucyjnej uznającej jej niezależność. Korsykanie zabiegają o to od lat. Z Paryża Stefan Folzer. Szef francuskiego MSW Gérald Darmanin poinformował, że trwające od pół roku negocjacje z korsykańskimi samorządowcami zakończyły się sukcesem i szerokim konsensusem. Wskazał, że projekt ustawy o zmianie konstytucji nie przewiduje rozdziału Korsyki od Republiki, ale uwzględnia specyfikę kulturową wyspy i umożliwia dostosowywanie krajowych norm do lokalnych potrzeb. Teraz projekt musi zostać przegłosowany przez korsykańskie zgromadzenie, czyli lokalny parlament. Potem prezydent Emmanuel Macron skieruje go do obu izb francuskiego parlamentu. Przyłączona do Francji w 1768 roku Korsyka znajduje się od dekady pod rządami autonomistów i nacjonalistów. Stefan Folzer, Polskie Radio.

Grupa Stereophonics w programie trzecim. 20 marca będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Śpiączki. 18 kwietnia to natomiast Dzień Pacjenta w Śpiączce, obchodzony w Polsce. Z tej okazji, choć nie tylko, Fundacja AKOGO planuje szereg wydarzeń, które przybliżają jej działalność i przy okazji pomogą pozyskać środki na realizację kolejnych wyzwań, tym razem głównie naukowych. Z nami jest prezeska Fundacji Ewa Błaszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od tej wspomnianej daty, 20 marca. To jest także czas, w którym, no właśnie, budzi się wiosna. To taki symboliczny, piękny moment. Co fundacja zaplanowała na ten dzień? Głównym naszym hasłem, którym się posługujemy, jest to hasło budzimy do życia kogoś, kto śpi. To znaczy i tego, kto śpi, i tych wokół niego, żeby się przebudzili do działania na rzecz tamtego, który nie ma żadnej mocy sprawczej. Historia tego, dlaczego to jest tak 20 marca, 20 kwietnia, jest taka, że my 18 kwietnia przeprowadziliśmy przez Sejm Dzień Pacjenta w Śpiączce w Polsce i jakby w Europie, ale potem World Coma Day w Chicago, organizacja, która się zajęła śpiączką bardzo mocno, jest bardzo aktywna, nie wiedziała o tym, że w Polsce już parę lat wcześniej coś takiego zostało ustanowione i określiła 22 marca Międzynarodowym Dniem Śpiączki. Więc teraz co roku będziemy robić kampanię w tych kleszczach tych dwóch dat. Po prostu będziemy robić konferencje naukowe i różne eventy. No wszystko, co będzie popularyzować jakby i wiedzę na ten temat. I różne wydarzenia naukowe i takie, które przybliżają ten problem. No właśnie, wydarzenia naukowe. Muszę o to zapytać. Co w takim razie się takiego szczególnego wydarzy? Składamy w tej chwili wniosek do konkursu w Agencji Badań Medycznych, gdzie będą brane pod uwagę nieinwazyjne metody stymulacji mózgu. Mózgu, który jest po neurodegeneracji. Czyli jak gdyby, jeśli to wszystko się uda, a w tej chwili mamy z Izraela doniesienia i z Turcji, że to bardzo dobrze działa, to chodzi o światło, o pole magnetyczne i o stymulację elektryczną nerwu błędnego, który jest naszym najdłuższym nerwem w organizmie i właściwie łączy mózg poprzez tutaj uszy i oskrzela i krtań i płuca i przeponę jelita i komunikuje to wszystko razem, więc właściwie jest piekielnie, piekielnie ważny i mamy doniesienia, że to bardzo pomaga. Nie tylko w śpiączce już, przy tych wszystkich nowych technologiach i możliwościach medycyny, ale w ogóle po neurodegeneracji mózgu, czyli wachlarz jest dużo szerszy, bo to są już udary, Parkinsony i tak dalej, i tak dalej. No wszystko, demencja, depresja. 22 marca w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Śpiączki spotkanie pod tytułem Nauka nie śpi. Na czym będzie to polegało? To jest webinar, gdzie trzeba po prostu wejść na odpowiednie strony i o tym będziemy informować i na naszej stronie będzie na pewno cały ten plan. I no to jest dla osób takich wtajemniczonych, już będę taki troszkę wyższa półka w sensie wiedzy na ten temat, ale no oczywiście no to jest to, co się najnowszego dzieje na świecie. Andrzej Pongowski nam zrobił znak graficzny do tej kampanii Nauka nie śpi. Jest to taka jedno oko zamknięte, drugie oko otwarte, bo patrzy przez lupę, czujne. Czyli proste jak drut, ale bardzo mocne i to jest okej. Okay. Zaczynamy w ogóle całą tę akcję, jakby właśnie wraca wiosna, czyli powrót misia, który wyrzeźbił go dla nas Józek Wilkoń i stoi przed budzikiem dla dzieci. No już, ponieważ nie wolno nam go było przykryć, bo autor sobie nie życzył, żeby stał tylko tak na świeżym powietrzu i pozdrawiał dzieciaki i ich pilnował, no to po prostu jest po remoncie i wróci miś przed klinikę Budzik dla Dzieci, a przed kliniką Budzik dla Dorosłych mamy no takiego anioła, który z kolei strzeże tamtych ludzi, też wyrzeźbionego przez Józka. Dwóch patronów. Tak, także to tam się będziemy spotykać 20 marca i 21 marca. A potem właśnie webinar i potem Teatr Komedia da nam w prezencie jakby swój spektakl Powiedzmy Miłość 22 marca. Już w zeszłym roku robili taką akcję na naszą rzecz i będzie zbiórka na kogo. No ale zawsze po prostu chodzi o to, żeby jak najszersze grono ludzi wciągnąć w ten temat. Tak oczywiście. Jak kiedyś jeździli bohaterowie Czasu Honoru, wszystkie chłopaki i cała fundacja. A Lang, Czesław, zrobił dla nas specjalny ten wyścig amatorów Tour de Pologne. I to trwało 5 lat. Mm-hmm. Także po prostu sportowcy, artyści, tak, żeby po prostu było jak najwięcej środowisk, no bo to wtedy ma sens. No i też pani Monodram będzie tak, do obejrzenia. Tak, potem jeszcze mamy panel dyskusyjny, tak idę po datach mniej więcej, jak to jest, dotyczący opieki długoterminowej. To jest w Toruniu i na tym Economy Forum, ale będzie profesor Maksymowicz, będzie Fundacja Światło obecna i Nina Mirończuk, czyli tak po prostu no, wszyscy z tamtego terenu i zwykle tam też są konferencje naukowe i to jest na bardzo wysokim poziomie. I potem 6 i 7 kwietnia będę grać w Teatrze Studio Monodram autorstwa Remka Grzeli, który zebrał takie teksty Oriany Fallaci i skomponował w coś takiego, co się nazywa Oriana Fallaci, Chwila, w której umarłam. Mhm. I to będzie setne przedstawienie tego, więc no, właśnie to też jakby Teatr Studio na rzecz A Kogo. Też nam się udało pojechać w drodze na Sycylię do Florencji na cmentarz, gdzie jest pochowana Fallaci i również jest ten symboliczny kamień miłości jej życia, czyli greckiego rewolucjonisty Aleksandra jak? Alekos. Wyleciało mi w tej chwili, no, w każdym razie najważniejszy mężczyzna jej życia. Mhm. No i co? Mamy jeszcze takie działania jak licytacje przedmiotów od sportowców. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze z tych planów, które się wydarzą w najbliższym czasie. Zapowiada się to pięknie. No co? Tak właśnie, tak, żeby były różne środowiska. PKOL sam to zaproponował, mhm, bo wcześniej robiliśmy tam akcję u nich z domem aukcyjnym. I to były jaśki dla śpiocha i różni artyści z całego kraju malowali jasiek. Mm-hmm, i potem była licytacja, która poszła genialnie zupełnie, więc staramy się powtórzyć teraz tylko ze środowiskiem sportowym i myślę, że to będziemy kontynuować, jakby, że to będzie dłuższa akcja. I jeszcze w międzyczasie gmina Bielany, gdzie zrobiliśmy taki mural na Bielanach autorstwa Brewki, który stał i namalował taki dom przy rogu Żeromskiego. I gmina Bielany i parafia Devitis, czyli tak Kameduli bielańscy i ksiądz Wojtek Drozdowicz, który jest współzałożycielem fundacji Jakogo. Więc wszyscy będziemy znowu tam zbierać na fundę i tam zaśpiewam recital 14 kwietnia. Plany piękne, szczególnie właśnie, że to wiosenny czas. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Więcej oczywiście można sprawdzić. Na tym. Jeszcze muszę powiedzieć, że to, co kończy i wieńczy, to jest taki gospel chór w podziemiach kamedulskich, właśnie w parafii Detkensa w gminie tam Bielany i połączony z akcją zbiórki na rzecz naszej fundacji śpiewają przepięknie. Chór gospel brzmi jak absolutnie znakomite podsumowanie tego wszystkiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Ewa Błaszczyk, prezeska fundacji A Kogo. Chase away my heart and heartache. Run me over, throw me over, cast me out. Find a river running to the west wind. Just above the shoreline you will see a cloud. Tie me to a tiny not for answers to my heart. Pledge allegiance to my burning heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oxford Drama i The Leader. I tym utworem poczyniłam właśnie taką małą zajawkę tego, co będzie się działo za moment na trójkowej antenie. Oxford Drama to jest jeden z zespołów, który zagości na tegorocznym festiwalu Great September, który będzie miał miejsce między 12 a 14 września w Łodzi. A z nami jest organizator festiwalu, Artur Rojek. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Bardziej ten artystyczny. Artystyczny, dobrze. Dyrektor. Dzisiaj ogłoszono pierwszych artystów, którzy pojawią się na festiwalu. Jak ja zobaczyłam line-up, to mnie trochę zatkało, że tu już tak dużo, a tak dużo tej dobrej muzyki, a to przecież dopiero pierwsze ogłoszenie. Kogo zobaczymy właśnie na tegorocznym festiwalu? Może zacznijmy od tak zwanych headlinerów. No, Great September jest festiwalem, który w zasadzie w większości skupia się na promocji tych młodych, albo tych, którzy cały czas są gdzieś na początku i mają wszystko przed sobą, więc te blisko 100 koncertów, które tam się odbędzie, to w dużej mierze poświęconych jest właśnie im. Natomiast jest też taka część w tym festiwalu, która przy okazji pokazywania młodych opowiada też o historii polskiej muzyki, opowiada o tych, którzy kiedyś byli młodzi, a dzisiaj są już duzi, kiedyś zaczynali na showcase'ach, a dzisiaj są headlinerami wielu festiwali, nie tylko Great September. No to nasze pierwsze ogłoszenie dalej jakby pokazuje, że skupiamy się na bardzo, bardzo mocnym, różnorodnym zestawie artystów. Nie fokusujemy się na żadnym konkretnym gatunku, staramy się promować ludzi, którzy są po prostu utalentowani bez względu na to, w jakiej formie gatunkowej funkcjonują. Cortez, o co chodzi? Oxford Drama, Stanisław Sojka z Grot Orkiestra. Coles, to są ci bardziej znani, których dzisiaj ogłaszamy, a do tego duża grupa artystów debiutujących, albo tych właśnie, o których mówiłem, że są na początku, jak Jan, Kosmonauci, Seweryn, Magda Klus, Bartek Zjaba, Safario. I jeszcze wielu, wielu innych, którzy w tym pierwszym ogłoszeniu się pojawili. Mhm. Tak jak mówisz, faktycznie różnorodność, bo mamy Stanisława Sojkę tuż obok, o co chodzi, czyli no, naprawdę ogromne skrajności. No i zwróćmy uwagę na tych młodych artystów, którzy się tutaj pojawiają. Prawdopodobnie to mogą być jedne z ich pierwszych też występów na festiwalach, ponieważ to, co jest ciekawe w festiwalu Great September, to, że można wysyłać swoje zgłoszenia, prawda? Tak, no jest to rzeczywiście taka platforma, którą staramy się tworzyć, która umożliwia młodym artystom realne pojawienie się na takim festiwalu. Tutaj to nie jest taki festiwal jak OFF, gdzie już ktoś musi, że tak powiem, reprezentować sobą coś konkretnego. Tutaj dajemy szansę naprawdę ludziom, którzy są naprawdę na początku. I przez stronę, przez adres, który znajduje się na naszej stronie Great September, artyści nadsyłają swoje propozycje, które są realnie przesłuchiwane. I realnie przez taki adres artyści dostają się do line-upu Great September, czego dowodem jest jeden z artystów, którzy się pojawiają w dzisiejszym ogłoszeniu, Shane, który nie wynika z naszego researchu, tylko wynika z tego, że po prostu on wykonał swoją robotę, przysłał, nam się to spodobało i jest w line-upie Great September. Więc zachęcam wszystkich młodych artystów, którzy chcieliby się pojawić na naszym festiwalu, żeby przysłali swoje propozycje, bo i obiecuję, że wszystko będzie przez nas przesłuchane. Będzie weryfikacja. Może komuś się uda. Wszystkiego życzę najlepszego tym ludziom. To, co jest wyjątkowe, to, że Great September to nie tylko koncerty klubowe, ale także główna scena umieszczona często w ważnych punktach Łodzi, to miasto jest jakby miejscem, w którym się to wszystko odbywa. Główna scena, na którą każdy właściwie może zajrzeć i posłuchać tych koncertów, prawda? Tak, no Great September jest jakby To nie jest przypadek, że się odbywa akurat w takim miejscu jak Łódź. Łódź jest miastem idealnie nadającym się do takiej formy miejskiego festiwalu. Łódź jest jednym z najpiękniejszych miast, jeżeli chodzi o transformującą architekturę, ta, która powstaje i ta, która jest i ta, która się zmienia. Jest to jedno z piękniejszych miast i pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, kiedy w 2017 roku miasto Łódź zaprosiło mnie na wymyślenie koncepcji festiwalu, to nie kojarzyło mi się to miasto z żadnym eventem takim otwartym, aczkolwiek oczywiście można robić w nim eventy otwarte i takie są, natomiast ja najbardziej poczułem ten vibe miejski, więc koncerty odbywają się w kilkunastu klubach przez 3 dni od czwartku do soboty w dosyć skompensowanej przestrzeni, tak żeby ludzie, którzy uczestniczą w festiwalu, mogli w zasadzie nie wychodzić z koncertów, tylko z jednego miejsca do drugiego miejsca, z jednego podwórka do drugiego podwórka, wszędzie odbywają się koncerty. To wszystko odbywa się wzdłuż ulicy Opieczkowskiej i między tymi klubami, które są miejscami biletowanymi, żeby tam wejść, to trzeba kupić bilet. Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w festiwalu Great September poza klubami, mogą uczestniczyć w festiwalu, biorąc udział w koncertach, jeżeli chodzi o scenę główną, która się znajdzie na placu Schillera. Posiadacze karnetów będą mieli swoje specjalne miejsce, natomiast ci wszyscy, którzy nie posiadają karnetu, a chcieliby w tym uczestniczyć, też tam mogą się pod tą sceną dostać. I tam zagrają właśnie ci, można powiedzieć, najwięksi artyści, właśnie jak Cortez, czy jeszcze O Co Chodzi, czy jeszcze kilku innych, których ogłosimy. Panele dyskusyjne, warsztaty i nieformalne spotkania. To jest też to, co można na festiwalu Great September usłyszeć, zobaczyć. Czy są już jakieś plany, kogo będziemy mogli posłuchać właśnie na takich spotkaniach? Wiesz co, to na razie jeszcze w strefie tajemnicy. To się wszystko buduje. Plany oczywiście są i są już pomysły na konkretne tematy, na konkretnych gości, natomiast nie mogę jeszcze opowiedzieć o żadnych szczegółach, dlatego że jesteśmy w fazie tworzenia tego. Mhm. Generalnie chcemy, żeby konferencja poruszała tematy ważne dla branży muzycznej, tematy różnorodne, tematy, które dotyczą różnych grup wiekowych, różnych odnóg branży muzycznej, czy to eventów, czy to wytwórni płytowych, czy menadżerów, czy samych artystów, czy wszystkiego tego, czym się ta branża muzyczna zajmuje, od tych, którzy pracują, że tak powiem, za kulisami i tych, którzy pracują na scenie. W tym roku konferencja będzie miała swoją większą formę. Nie będziemy tylko się skupiać na panelach, których będzie bardzo dużo i bardzo różnorodnie, ale jednocześnie też stwarzamy przestrzenie pod specjalne spotkania nazywające się roboczo speed meetingami, czy też pod spotkania, w których konkretne osoby stojące za konkretnymi projektami będą opowiadały o tym, jak powstały i do czego ich doprowadziły, na zasadzie takiego case study. Więc tych propozycji mieszczących się jakby pod hasłem konferencja będzie w tym roku dużo więcej. To jest też taki element, który wbrew pozorom rozmawiamy, nie jesteśmy na koncercie, ale cieszy się ogromną popularnością. Mamy też w konferencji taki specjalny element, który dotyczy też samych artystów, gdzie dziennikarz jeden na jeden z artystą opowiada, rozmawia z artystą, co też cieszy się mega popularnością, czego dowodem są ubiegłoroczne spotkania, na przykład, nie wiem, z Vito Bambino czy z Janem. W tym roku takich spotkań też będziemy mieli trochę, więc to jest bardzo pożytecznie spędzony czas pomiędzy godziną 12 a 16, zanim rozpoczną się koncerty, na co wszystkich zapraszam. Bo to też nie jest tylko taka tematyka, która interesuje tylko branżowców, ale też ludzi, którzy po prostu interesują się muzyką albo którzy widzą się w muzyce w przyszłości. Widzę, że będzie się bardzo dużo działo. Będziecie pewnie zdradzać nam jeszcze szczegóły przez te miesiące i kolejnych headlinerów i tych mniej znanych artystów. To co, proponuję jeszcze jedną kompozycję artysty, który pojawi się na tegorocznym festiwalu Great September. Tak sobie przed anteną rozmawialiśmy, że chyba mamy jednego z faworytów, przynajmniej jeśli chodzi o moje upodobania, to na pewno jest bliski mojemu sercu. Wiesz, on teraz jest takim faworytem, ale my tak naprawdę nie wiemy, co ci inni pokażą podczas koncertów, bo często zdarza się tak, że mamy jakiegoś swojego wybranego, ulubionego, którego już znamy, albo o kim możemy już powiedzieć, bo słyszeliśmy już kilka jego piosenek, które są na Spotify, ale potem okazuje się, że na scenie podczas festiwalu Great September pojawia się ktoś, o kim na kogo w ogóle nie typowaliśmy, ale zagrał taki koncert, że wszyscy do dzisiaj go pamiętają. Zresztą wielu z tych artystów, którzy zagrali na Great September w ostatnich latach, trafia potem na przykład na OFA. W tym roku taką artystką jest na przykład... jeszcze jej nie ogłosiłem. Nie ogłosiłem, Dominika Płonka. Okej. Okay. No tak, na festiwalu zgadza się. No dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor artystyczny festiwalu Great September, Artur Rojek. A my słuchamy zespołu Kosmonauci. Dziękuję bardzo. I'm not sorry. I'm outspoken. Not so humble anymore. It's okay. You say you like me. We grew up in 90s. I know the story, the pain I carry behind me. Trzeci Polskiego Radia. Part-time lover. Part-time lover i Stevie Wonder. Jak to dobrze, że mamy w studiu obrotowe krzesła, bo trudno przy tym utworze nie tańczyć. 800 prac, 45-minutowy spektakl multimedialny i wejście do świata obrazów za pomocą okularów VR. Trwa immersyjna wystawa Klimt w warszawskiej przestrzeni wystawowej Soho. To okazja do zanurzenia się w historii i twórczości wybitnego austriackiego malarza. Za pomocą nowych technologii stworzonych specjalnie na ekspozycję kopii obrazów Gustawa Klimta. Sztuka prowadzi nas do idealnego świata, w którym możemy znaleźć jedynie prawdziwą radość, prawdziwe szczęście, prawdziwą miłość. Czy ta immersyjność jeszcze dzisiaj nas w jakikolwiek sposób zachwyca i czy jest potrzebna do przedstawiania tego typu dzieł? Myślę, że to jest taka innowacyjna forma przedstawiania sztuki, bardziej dostępna. Ewa Król, rzeczniczka prasowa multimedialnej wystawy Klimt. Już na podstawie wcześniejszych wystaw, jakie organizowaliśmy, też immersyjnych, wiemy, że to jest prostsza forma może dla tych młodszych widzów, którzy rzeczywiście bardziej się angażują w tą sztukę, ale i też dla starszych ludzi, którzy wcześniej może nie mieli czasu, bo byli bardzo zapracowani, nie zajmowali się sztuką, teraz już na emeryturze mają troszeczkę więcej czasu. Mi zajęło około miesiąca przygotowanie się w ogóle do malowania obrazu. Daria Soler, kuratorka multimedialnej wystawy Klimta i współtwórczyni kopii jego obrazów. Znalazłam w którymś tam źródle, 15 czy 17, że on gruntował płótna i te płótna, które ja robiłam, były przetarte papierem ścierną, one są właściusieńkie, stąd to złoto, które na nie zostało naklejone, to ono bardzo świeci, tak? No bo na porowatej powierzchni to złoto wchodzi w te pory. Mamy też lepsze media, są takie trochę magiczne media, które wysychają szybciej. I mamy media, które nie są trujące. Jak na to patrzą muzea, które posiadają oryginały? To znaczy muzeum, które posiadają oryginały, nie jest w ich interesie, żeby wystawy pokazywały przede wszystkim dobrej jakości kopie tych obrazów. No bo jeżeli mamy dobrego artystę, który jest dobrym kopistą, to on w stanie jest zrobić naprawdę podobną kopię do tego oryginalnego obrazu. Pod warunkiem, że on ma dobrą referencję, czyli że ma bardzo dokładne zdjęcie z bardzo wysoką rozdzielczością, które może powiększyć tak, że na przykład coś, co ma 2 cm w realu, będzie miało na cały ekran, będzie miał 30 cm. Wystawa składa się też z części nie tylko imersyjnej, ale i tradycyjnej. Jest strefa VR. To ja spróbuję teraz założyć te okulary. Jeszcze sławki z muzyką. Proszę sobie siąść tutaj, żeby nie wyjść ze strefy, bo okulary VR mają swoją strefę taką przestrzenną. I może się pani rozglądać na boki, do góry, w dół. Idzie pani przez pierwszy obraz, tak zwany aleja w parku Schloss Gustawa Klimta. To jest jeden z pejzaży, który on namalował. Po lewej stronie za moment wejdzie pani w alejkę. Tak, tam jest budynek, a za tym budynkiem będzie alejka. Tak, jesteśmy teraz w obrazie pocałunek. Widzimy, jak mężczyzna całuje kobietę, a dookoła mnie złote, piękne drzewa i kolorowa łąka. Powoli wychodzimy z tego obrazu i przechodzimy do kolejnego. Czasami nie wiem, czy moje wizje są snami, czy rzeczywistością. Twórcy wystawy starali się pokazać to, co było bardzo ważne dla Klimta, a on wielokrotnie wypowiadał się, że on nie chce malować na przykład siebie, on nie chce malować mężczyzn, że dla niego najciekawszym tematem są kobiety, więc większość obrazów, które tutaj zostały pokazane, to są portrety kobiet w różnych stadiach. Mamy kobiety, które były po pewnego rodzaju przejściach, mamy kobiety z mitologii, także mamy całą plejadę postaci, które fascynowały Gustawa Klimta przez całe jego życie. No i oczywiście są te najsłynniejsze obrazy, które Państwo kojarzą z internetu głównie. To są miliardy sztuk przeróżnych obiektów, które są pokryte wzorem, który pochodzi od Klimta. Do świata, w którym sztuka spotyka się z technologią, a przeszłość z teraźniejszością, zabrała nas Gosia Jakubowska. Imersyjna wystawa Klimt potrwa do 7 lipca. Can't wait until you time, 'cause wasting time with you so fine, nothing else occupies my mind, 'cause lying here with you, girl, so damn, oh, make me feel so. The Garrison Fire w programie trzecim. Za 5 minut wybije nam godzina 15, więc audycja Trójka do trzeciej dobiega końca. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabarz. Dziękujemy za dziś i już zapraszamy do Trójki, bo za moment radiowe stery przejmie Piotr Łodej. Badly Drawn Boy, Something to Talk About. To na zakończenie. Do usłyszenia.